کلک او مضبوط شی نہ ہر رنگ مصیبت چراضی نہ دے خزول نشی دیڑا قول نشی مرقات کے ملا علی قاری میں عوضے نکلی دی اگورا اصحاب کہف چکم نوجوانانو نو بادشاہ خلاف تے دکیانوس وزیران یہ خلاف تھی لیکن سن پہ استقامت سرا الاڑ دی او مسل کی باچا تکی قرآن ذکر کی انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم مرتبہ یہ پک ذکر کرے انہم فتیتن آمنو بربہم پدے کے ہدایت راغے ایمان ہدایت لازم ملزم دی ان الذین قالوا ربنا اللہ آمنو بربہم وزد نام ہدا کے استقامت راگے ہدایت راگے استقامت راگے اور ہدایت بغیر دے انابت نہ ناراضی نے انابت ہو مخ کے مخ کے راغل دے نہ انابت تے ہدایت تے استقامت تے نور پسیوی وربت نہ اعلی قلوبہم منگا ددیز رو نکلک کڑل مضبوط کڑل اس قامو چکل ادھر دل بادشاہ تھا یہ رب کل مسئلے اکڑا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا پلا قیدے ذکر کرلا نو گویا دا ربط القلب چی دے ربط علی القلب چی دے وربطنا علی قلوبہم ربط علی القلوب دا اخری مرتبہ را لکا ختم علی القلوب پا دلالت کی اخری مرتبہ را التبا مرتبہ انشاءاللہ وائیو ختم اللہ علی قلوبہم بل رانا علی قلوبہم او زمونگا پا ایمانیاتو کے دار اہل سنت والجماعت عقیدہ را چھ صحابے کرامو تا دا مرتبہ حاصل شویدہ سو در ربط علی القلب قرآن کے اللہ خپلا دا دے ذکر کردے دے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا وکانوا احق بها واہلہا صحابہ کرام تدا مرتبہ حاصل شویدہ دل تو اسی اور سوال لے چھے تکم ہدایت وارے مرتبی رضا دا سے غختیشی چھے ما دا دیخ کتا مرتبی نا بری تکی اچت پونے تر زور اسم نو دیکھے دا کمی مرتبی دا حاصل دو درخواست تکی چھوے چھے اہدین الصراط المستقیم نو ظاہر خدا را چھے دا دوخو ورت حاصل حاصلی دی کنا انابت و ہدایت و چھے کل دا اللہ نا غواری ایمان پکشتا نا انابت خود را غل دے دا مرتبہ خو پکشتا او ہدایت و سرومشتا ذکر کے او تن پا سردے کے او دس کی او اللہ تو دریگی او جاڑی او دا اللہ نا غواری او خو آداب و سر لگیا رے عبادت کی خدا دلیل لدے رے چھے انابت پکے رے کنا او دا دلیل لدے رے چھے دا تا ہدایت آسر شوے دے دے انابت او دا ہدایت نروس تو دے دا کار کی نو گویا دے دا غواری چھے دا کملار دے را تا خول دا پدے میں قائم ساتا کلک میں ساتا مانا چھے منگا اکڑا مضبوط ساتا منگ پدے لار او دا دے دغا مطلب شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن کے بیان کرے دے اغوی چلا ہم کو سیدھی را چلاو منگ دا گشان دے پنے غلارا چلاو منگا پدغا نے غلار باندے باقی داغے دعا کا استعمال ہے دیجیے شرط عجیب کی بتاسوی دی ہدایت یو اراعت الطریق دے بل ایسار المطلوب دے پاری اوبان اعتراض دے او آیت پہ اعتراض کی پیش کی اغباز دمنتق پخپل دے بان دے استقامت ہو چکل منگ واڑو وایو اہ دینا صراط المستقیم نو دا دلیل دا پیغمبر دا نبوت ہم دے لکا ایاک نعبدو دا پیغمبر دا نبوت دا پارا امونگ دلیل جوڑکو ایاک نستعین دا پیغمبر دا پیغمبر دلیل مونگ جوڑکو نا اہ دینا صراط المستقیم ہم دا ایر پارا دلیل جوڑو ذکر استقامت طریقے ټولو پیغمبرانو خولی دی خو خصوصا زمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خولی دا. نو گویا صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم د نبی طریقې ته ویل کیږي. کم کیف او عین د دې درو سيزونو نه عبادت جوړيږي. سمره به کې څنګه به کې کمزه به کې دادرې چې راځم کې نو دیتا عبادت ویل کیږي. دا داسې خبره نه ده چې ته شربت جوړې چې سونه پکې ګوړه اچي نه دونه خوږيږي نہ دون گڑو پکے چے سونے دا تویر دی چے پکے واچوا. کم او کیف این ہر سکی بڑا پیغمبر تابیدار دا دین عبارت جوڑی گی. کدے کے دا یوم خلاف کون بیا بدت جوڑی گی صراط مستقیم با پزیبان پرے دے. زکر چے کم کے خلاف کو کیف کے خلاف کو این کے خلاف کون دا دین بدت جوڑ شو. اہدن الصراط المستقیم دا دے دا الف لام د باب علماء په نس باندې الف لام عهد خارجی دے. نو مراد تینا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا لار دا. مونږ ته دغه د ایاک نعبد لار خیا نو چلوا پی د ایاک نستعین په لار مونږ او چلوا ومانځ کې مونږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې مونږ دغه شانته چلوا. اور قرآن نوم دا معلومی گی چھ دا صراط مستقیم اطلاق یہ پا توحید فی العبادت با نکڑ دے. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, سورۃ انعام کے راضی. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ, دا سے لارو پسی بنز چ تا رسم لارے نہ اڑی دا سے لارو پسی زکتا سم لار تا بیارا یوزے کی دا سم لار نا دی نجدا کی دا سم لار راہنمائی در کی اے پسی زکو چی جدا کی رے فر قواریت چی ورطوی فتفرق بکمان سبیری اے پسی مزا. ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ہازا صراط مستقیم, ہازا صراط مستقیم توحید یاد کا کرنے لکہ ایاک نعبد و مقی ذکر چی ورپسی صراط مستقیم اگا ذکر کی گی. سورۃ یاسین کے راضی علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یکیو دا اللہ عبادت دے تو صراط مستقیم ہوئی. سوک چی دا اللہ عبادت یوازی نکی ندے پکا گلار باندے روان دے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, یو نیغ لار دا اور نوری کگی لاری دی. دا صراط مستقیم نا آخوا ٹول لارے کگیری. الطرق الاللہ بعدد انفاس الخلائق, دا اللہ تا درسیدو لارے خلق دون جوڑی کری دی چی سونے انسانان دی. وکلوها مسدودتن, ٹول طریقے او لارے بندری نوری لارے بندری دقی او لار باندے برسے. یو خو دا مفسرینو دا خول لے چی مراد تے نا توحید دے دا اللہ یا والد ایاک نعبدو و ایاک نستعین خپل صراط مستقیم دے. ذکر دار قرآن روح الارواح دے لا توحید. قرآن اسی روح دے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, اور توحید پاک روح الارواح دے. ينزل الملائکتا بالروح من امره على من یشاء من عبادی اننذرو لا الہ الا انا, دا روح الارواح شو. دویم قول دارے چه دا صراط مستقیم نا ٹول دین مراد دے, دین اسلام مراد دے. دین سے تو ہی نور الانوار اول کے راضی طریق الہی دا اللہ طریقہ, چه دا اللہ کو دل شوی طریقی اگے تا دین اسلام ہوئی. اصولن و فروعن پائے پس چه روان شی دا تا صراط مستقیم ہوئی. نو ضرورت نشتا چه مونگ پا کہلی فلام آل خارجی جوڑ کن روم بنے کے مونگا علی فلام آل خارجی جوڑ. خاص یو قسم چیغ توحید ہو اوس توحید پکے ہمرا گے حسر پہ توحید کرانا گے طول دین اسلام اگت نہ مراد دے. تفسیر مدارک المراد به طریق الحق وهو ملت الاسلام, مراد کے حق لار دے چی دین اسلام دے. ملت الاسلام دین اسلام. سورۃ انعام کے اللہ ذکر کی وان ھذا صراطی مستقیما، احکام ٹول ذکر کرل نبیاوی وان ھذا صراطی مستقیما، یو مطلب دار چر دین، مطلب دے طول دین اسلام، اقوال خو صراط مستقیم کے ڈر زیاد کی، خو لیکن رجع ددی یوی خبر تکیگی دے کے ستعارض نشتا، عبارات و ناشتا و حسن کے واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر، اس عبارتوں مختلف دی مقصد یو دے، اقوال کم کم دی، علی رضی اللہ تعالی عنہ یا کرم اللہ وجہہ، دا کرم اللہ وجہہ زکو آیو چی دشمنان بوتا خیرے کولے نواتا بیوے سود اللہ وجہہ، نمونگ دا غیب پا مقابلہ کی وائیو کرم اللہ وجہہ، کنی عام صحابہ اللہ رضی اللہ عنہ رے، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اغوی دا صراط مستقیم نا دا اللہ کتاب مراد دے، نیغلار کم دا دا اللہ کتاب ذکر اس تو براشی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تار صراط مستقیم سوال کرو دا خدا کتاب دا کتاب پسے روان شا، دویم قول دا عبداللہ ابن عباس دے، دا جابر دے رضی اللہ عنہما، دا سیدہ نور بعد دے اسو سلف دے، مراد تے نا اسلام دے، صراط مستقیم اسلام تو، دریم قول دے امام مجاہد دے اغوی مطلقا حق توی، ارس شی چی کچھ حقی اغی توی، او سلورم قول اغا دا ابو العالیہ دے او دا حسن بصری دے رحمہم اللہ، اغی ہوئی چھ صراط مستقیم دا نبی او دا شیخین او طریقے توائی، نبیم فرمائلو زمان رستو دا دوتنو اقتدا کوئے شیخین، یادی ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اس دا صراط مستقیم ستوی دا خو بلا اقوال شو، نتدبک کی حافظ ابن کثیر اغوی، وکل ہذہ الاقوال صحیحۃ، دا سونا اقوال چلی دا ٹول پخپل خپل دے باندے صحیح دی، ہر یو دا بل سر لازم، فإن من اتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوک چی دا نبی علیہ السلام اتباع کی، وقت دا باللذین او اغد وہ شخصیتون پس روان دی، چی من بعد ہی چی دا نبی علیہ السلام نرستو لی ابی بکر و عمر، ناغ اتباع دا حق دی، سوک چی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس روان دے، سوک چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس روان دے، ناغ دا حق تابدار دے، گورا یو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی خبر دا، چی جمہور نور صحابہ کرام و سر اتفاق ندے کڑے، تفرد و تویر کی گی اگے کے با نزی دا عمر سے خبر پسی، ایو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا خبر دا چھ نورو صحابہ کرام دا غی خلاف نرے کڑے ہو غیم دا دغن دے خبر کڑے دا، لکا شل رکات تراوی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس زمانہ کی شوی دی صحابو کڑی دی اگا تا علمو، نو گویا دے پسی خوب زی، نو چھ دا عمر سے اے خبر پسی زی، نو گویا تا دن راٹین کا ذکر نبی ویلو علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حافظ ابن کثیر دل طریقی کسو کا ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی جی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی جی، فقد اتبع الحق دے حق پسی روان دے، اور سوک چھ حق پسی روان دے دے اسلام پسی روان دے، نو سوک چھ عمر سے پسی روان دے دے اسلام پسی روان دے، اور بیاوی سوک چھ اسلام پسی روان دے دے قرآن پسی روان دے، دا ٹول یو بل سرا الگ اول، نبی صحابہ اسلام قرآن دا ٹول یو بل سرا لازم و ملزوم دی، کلها صحیحتن، دا بعض رباز و تصدیق کی دا حافظ ابن کثیر ویلی دی، دیکھ سفر اک نشتا، مثلا مذہب دے دین دے شریعت دے طریقت دے تفسیر اقانی کی اوزیشتا، چھ دا متحد بے ذات و متغیر بے اعتبار دی، لکا پا نحو کے راضی پمانا کے پمراد کے پمدلول کے پمقصود کے، دیکھ سفر اک دے نہ سے اعتباری فرقن بھائی خوش یو دے، دا سے مذہب دین شریعت طریقت کے اعتباری فرقن پخپل دے خوش یو دے، نہ دا سے دل تصراط مستقیم کے دا دے یوزے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی کی لکھی دی یہ بے اختلاف دے سلف ہو مطلب یو دے دا سے دے نمونو فرق دے مثلا وردا چپ غر اگر آوری گی گلیشیر چوتوی جم وورا نہ الت وت وور وی لکھے گی کچھ وور ویلیشی نور سرا اور آبئی گی ناگے تبیا سین وی لکھے گی ابا سین وی لکھے گی بیاوت دام خلق وی چدا شاخ راوت رے نہ دا نم ولوم دی چدا راوی دے دا ستلج دے دا چناب دے نہ نمونے والے خی ہما خز یو دے شی یو دے کسوک داوی چی توحید سنت کسوک داوی قرآن و حدیث کسوک داوی دا دین محنت کسوک داوی مسلک دا امام ابو حنیفا کسوک داوی مسلک دا امام احمد دا ٹول یو شے دے دن دا دے ما خز یو دے دا ٹول پا صراط مستقیم کی راضی دل تا بدا سے نہ کہے چی جونا گڑی کڑی دی نیغا لارے را سے جوڑا کڑی دن بے کگے وگے لارے جوڑی کڑی دی حنفیت شافعیت مالکیت حنبلیت دا کگے لاری دی دا کگے لاری نی دی دا دا نیغا لار دا دا تعبیری فرقو ندی صرف ہو صراط مستقیم دیوانے چے سوک روان شو دا رواج نا بچ شو دا بدت نا بچ شو غم خادی با دا پا طریقہ باننی اسراب بنکی دیو بیا دا سے غم نکی دا سے وادب نکی چپائے کے دے قرضداری شی یا پکے اسراف کی رسمون بن کی افراط و تفرید با پا اس شعبہ کی نہیں دیتا صراط مستقیم دا نور الانوار اول کم دا صراط المستقیم متن کے راغل دینا گا بیا تشریح کرے دا دا اہل سنت پر جماعت مسلک دے پا دے کے نا افراط ستا نا تفرید ستا دے کے اعتدال لے پا اعتدال بردان نا جوڑے چی یار اعتدال پکار دے اعتدال کو خود پکار دے اعتدال قرآن بیان کر دے کہ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وکذلک جعلناکم امتا وسطا یعنی امت معتدل اعتدال پسند پرویز مشرف دا ٹکڑی روئی اعتدال پسند معاشرہ اعتدال قرآن کھولے دے اعتدال دی تو ہوئی چ نہ افراطی اور نہ تفریطی دا بالکل یو پولیس رات تے لکال تو پولیس رات تے ندل تم پولیس رات تے اخواکے گرے اخواکے گرے پہنے نیغ و پہ روانے دا سے بہم نہ کہے چھے دا بزرگانو نہ انکارو کے دا اولیاءو نہ انکارو کے دا نیکانو صالحینو دا وجود نہ انکارو کے دا سے بنا کہے چھے ارد خود اثر نہ چھے کم دے نو اولیاء منم نہ نو اولیاء با منے ہم بعد پکے ہوئی یار ویدہ باد پکے اولیا نہ منی نہ اولیا کو بخود نہ منی اول الف دے اول خیا نہ دا یا خو ٹول آخر تا بوتلے دے اولیا نہ دا اولیا زان لدی اولیا زان لدا اولیا کرام بہ منی ولایت بے منی کرامت بے منی خدائی توب بے نہ منی ولا یشرک فی حکمہ احدا ولایت ورکی اللہ نبوتم ورکڑو پیغمبران اللہ معجزیم ورکڑی دی پیغمبران اللہ کرامتنیم ورکڑی دی اولیاء کرام اللہ خو لیکن الوحیت نہ دے ورکڑے نہ دا سے وہم نی چھ دا اولیاء نہ بالکل چرلٹ انکاری ادا سے وہم نی چھ ام داغی نہ مرادو نہ غواڑے اغیت عالم الغیب وغیرہ دے خدای توب صفات ورکڑی دی دا سے وہم نی وحدانیت مسئلہ کے وہم افراط و تفریط نہ کہے لکہ دا یونان حکماؤ ناغی دا اللہ دا سے گن لو چھ اس دا کمال صفت نشتا اس کار نش کولے اس تصرف داغ نشتا دام غلط داغ وحدانیت نرے لکا معتزلو چھوے معتزلو وے چمنگ دا اللہ صفات نہ منو توحید خرابی گی شرح قائد کیوں کنا وهم سموا انفسهم دي جان لنم سيخو اصحاب العدل والتوحيد چه اصحاب العدل منگيو اعتدال پا منگي ده موحدين منگيو توحيد داره چه ده صفاتنا انکارو کا دا سي بوم نکه چه ده الله ده صفاتنا انکار کے خدا سي بوم نکه چه ده الله خاص صفتنا پا مخلوق کے منه اگر ده الله صفتنا دي اتے مخلوق کے منه نکتد الله عزت نکه ما لكم لا ترجون لله وقارا افراد تفرید باپ مسئلہ دو توحید کے امنی عبادات کے وہ امنی چې کم سیز تگوره تو دا دا اللہ دا صفت مظہر دے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ست چ گور من بس دا مظہر دے دا اللہ. لکہ بت پرست چکڑو گنگا جمنا پیپل ونا کچھ سیدھی دلو ناگے دا اللہ سر شریکان کڑو دا افراد تے. او تفرید دارے شیر اللہ پاک تساجت تچ منگے عبادت کو دا اللہ عبادت تاڑو اجت نشتا مستغنی دے عبادت نا نو منگا دا سر نا عبادت نو کو عبادت بوم کے تر مرگ بکے. وعبد ربکام حتی یاتی کل یقین. نبی علیہ السلام تر خیر کڑ دے چکل نا جوڑو جماعت ترات پا دو تن الاسی خیرے ورجلا ہو او دا نبی علیہ السلام پی مبارک یتخطان علی الارض پزمک خطون داغے نے جوڑے دل کر خیر اخلو چ تولے نے چوی عبادت لراتو میں عبادت بتر مرگ پوری کے عادات کے وہ افراط و تفریط نہ کہ عبادت کے صراط مستقیم شتا چیر کم کار د کوما نو پائے کے دزان نری جوڑ کڑی دارا بان خراب یا دارا بان خراب راضی داس بن کے دا افراط تے نحوست و سعادت و دا بر زان نہ جوڑے نند پنجم اور دا سر نوینزم دار سپیرو خلکو کار دے داس بن کے رز بر زان نہ خاص کے نہ پنحوست سر یا پسعادت سرا. او تفرید دارے چتوے چیرا دما شوگرم دے خدا الوا خرما اللہ شتا توکل نہ اللہ الوا خرما بلڈ پریشر دے دے او بیا مال کا استعمال ہے یہ تو خود کشی ہوئی چکم پرہیز رہتا کھول دیا گا پرہیز کو بکے دا بم نہ ہوئے دوا تا جت نشتا نہ دا بم نہ ہوئے غذا تا جت نشتا نہ دا بم نہ ہوئے پال پرہیز تا جت نشتا دا دواڑے افراط و تفریط تھی. ایمان کے بم دک شانتے افراط و تفریط نہ کہے افراط دارے چیئر مومن دے چ ارس عمرہ گناہ نہ کی نو نقصان والا نور کی دا سے بڑے عقیدہ نہیں بولے نور کی چ گناہ کہ نہ دے گناہ پر نسبت بتا نقصان کی گے کنا. اور تفرید دارے چتوے انبیاء و معجزات نہ منم سر سید احمق خان نہ منی انبیاء و معجزات اگر نہ منی اور عزت اولیاء و کرامات نہ منم اہل سنت منی دا اولیاء و کرامات کو منی ہاں دا باس تو کولشی چی دا کرامت پا صحیح سند ثابت تے ہو کنا دا زن مسئلہ دا خوچی ثابت شو نبیابا دا ولی دا کرامت منی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آواز کرو او دا لر زینے کرو یا ساری یا الجبل سوک پا کبھی دا کرامت ثابت ننے دا تبلیغی نصاب کے دے دا آواز تبلیغی نصاب کے ندے دا دا مدینی یونیورسٹی پا نصاب کے ام دے دے ابن تیمیہ کتاب دے شیخ الاسلام لکھلی دی چی دا کرامت دا غو فتاوہ کی ام لکھلی دی نور کتابون کی ام لکھلی دی نچے کرامت ثابت شی نو منے دے دا کرامتون نو بے انکار نکے دا معجزات نو بے انکار نکے کنین بیا افراد تفرید کے وہ مبتلا شی خبر کے نو پدے کہ ام صراط مستقیم ستارا خبروں چتا افراد دارے چے ار وقت دیرے بک بک جوڑ کری بے پیدے خبرے کے اثرسار علم و تشدق علم و تفیقی دا مترمیزی روایت کی چرازی اسے وہ چھتے گے اور راکھ لاسے گے اخلا کرے دا گونہ راگری دیو کڑتوی او باتونی او پخناٹے اثرسارون علم و تشدقون علم و تفیقون دا اللہ دیر بجشی تھرٹر بار وقتے نہ کہے. او تفرید دارے چے بالکل خبرے نہ کہے کسو گدتا ہوئی چے سو ڈوڑے بخرے تو اتا دا سکے چے گنے سلور بخرم اپا خلو تا سلورم نوائے دا سے بم نکے بلکل خبر اپر خودل پاکی ام نشتا او ار وقت دا ٹرٹر کول پاکی ام نشتا دا سے بم نیچ گنگے غوب ایسوک بغگ نکی ادا سے بم نیچ خلیل آڈوار نور کے اکنے اعتراضی نو خلق بکیہ سے ام فین کان سکی تن یقولون اب کمو و این کان منتیقن یقولون محضرو کچپے نہ خلق بوئی چا چاڑا دے کل لگی خبر کہ نو بر توئی چ بکواسی دے خلق نہ ہو پیو کہ نخلاسی گے پدے لا رجلا سے روانے لگتے زو خیال درے وتا پیسے مون تے رکھنا بات پکی شوی دی اسی الوزی اگر اج لگ پد مروانی دنی ناس دے قدموں تے گورا دنا زاکت دے قدموں تے گورا جھاڑ دے کڑی نو دتلو نہ دے خلق بدر پسے لگی آئی دئی قبل کار نشتا بیرے خبر نہ که سیاست میدان ته راووتی نو وی به چې مولا په سیاست کې سکی او کنه نه روځې نو وی مولا د جومات نه رابار نشره بسم الله ګمبت کې ایثار دی ای خو دربان اعتراض کی کہ اگی نہ دربان اعتراض یہ کم موڑے نہ دربان اعتراضی خلق پہ خبر کی فین کان سکی تن یقولون اب کم خلق پرے دا خالق مخ تک دا نہ با افراد کے پخبر کے اور نہ ب تفریتی دگا شانتے د دین کارون کے کم سپیڈ چ پکار دے اسپرٹ چ پکار دی کم گرمی اور حرارت چ ضروری بھی پدے کہ بھائی افراد و تفریط نہ کہے افراد پکے دارے چھ سوک خلاف اولا کارم کی مستحب ام پر خود نہ تو ایک کافر شوے دے اسلام نہ خارج شوے دے کفر پتوا پہ لگے دا بنا کہے اگر مستحب پر خیرے اتو تو ایک کافر اگر خلاف اولا پر خیرے اتو تو ایک پیغمبر دشمن ایک پیغمبر سنت سر لینے لگی نہ زیبانے دے کفر پتوا لگے دا ہم افراد تھے اور تفرید بم نہ کہے تفرید دارے چی او سڑے اڑو کافر دے او تو کافر ام نہ وے دباد خلق وی اسلام دیر وسیع دے ددے ڈیر لو ہے دروازہ را دروازے کو لو ہے رکھو دونوں نہ رچ دار اٹک دروازہ را پدے کہ کفر ام یو فر جوڑی گی چی او سڑے رشر کو کفر کے بیاری مسلمانی دا سکم نہ مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ فرمائل داغ ملفوظات کی خلق اعتراض کی پمنگ باندھے چھ مولوی کافر بناتے ہیں دمولان کافران جوڑی خلق اغوی چھ مولوی کافر بتاتے ہیں یو نقطہ پکے بلا مولان کافران خی اگی خداوی پلان کے کافر چھ پڑے خبرہ کافر خواہ پک پل دان جو کڑے دے نہ دا سے بومنی چھ کفر کی ہوتا ہو تو کافر نہ ہوئے دا سے بومنی چھ شرک کی ہوتا ہو تو مشرک نہ ہوئے دا سے بہم نیچ بےدت کی ہو تو بےدتی نہ ہوئے ادا سے بہم نیچ پکڑا کوکش ہو تو بےدتی وے مستحبی لپرے ہو رہا تو کافر و فاسق وے افراط و تفریط کے دوڑ طرف دا سے بنا کہے خرچ کے بہم افراط و تفریط نہ کہے اسراب بنا کہے بخل بنا کہے قرآن کریم ذکر کر دے کنا اقتصادیات بیان کر دی ولا تبسط ہاکل البسط لاس بخ فراخ نہ ساتے لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك سٹ پورے ویم نہ تڑے عباد الرحمن صفات سے ذکر کی نو دغ ذکر کی و کانا بین ذالک قواما لم یسرفوا ولم یقترو شمتیا بومنی اڈیر سخاوت بومنی افراط و تفریط بدواڑا نی پہ اعتدال سر بدا امت معتدل چلی گی افراط و تفریط واڑا نبا زان بچ کی عقیدہ کے بوم افراط و تفریط نی یہودیان اور عیسائیان نے تو گورا یو طرف تے دون زیاتیوں کو چھے عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک دون اوچت کرتی رکھ دائی تو مقام تے اور رسول اللہ وی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم او ان لم ینتہو عما یقولونا لیمسن الذین کفروا منہم دیتے کافر بھی لی دی چھے سو کو پیغمبران دا اللہ مقام تے رسی نیا خدا سے اچھے دونے اچت کرل او چھے فغرزو لے رات فریقاً تقتلون فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون انبیاء قتل کرلی یا پیغمبر وجل ایا را پیغمبر نہ خدے جوڑول دا دوار افراط و تفرید تھی دا پیغمبر با عزت کے دا پیغمبر با تابیداری کے دا پیغمبر با ادب کے دا پیغمبر با احترام کے نبوت بے منی معجزے بے منی خو عبادت بے نہ کہے دا سستا ازمونہ و نظمونہ دی نہ سوشلزم دے پسی بم نزی وی اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے سوشلزم زمون معیشت ہے نا زمون معیشت ہم اسلام دے منگ نہ کمیونزم منو نہ سوشلزم منو نہ مارکسزم منو نہ سرمایہ دارانہ نظام منو زمون قبلا ماسکو ہم نہ دا او واشنگٹن ہم نہ رے منگ اخبل قبلہ و کعبہ لرو کنا د مسلمانان خپل نظام دی. داسې یهودیان عیسایانو کې افراط و تفریط راغلو، یو طرف ته رهبانیت اختیار کړو، و رهبانیت نبتدعوها ما کتبنا علیهم، ګټونو کې ناستو وی زمونږ دنیا بدی شي اور دنیا نو ځان یو طرف تکو، نو بل طرف ته قرآن اغیت وی چې ولا تشترو بیات الله ثمنا قلیلا، اشترو بیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، دا اللہ دینی پٹکو خرص کو، یار ٹکو نہ پٹے دل آیا پٹکو بانے ورختشو، دیت دوار تا افراط و تفریط وی دا بنکے. صراط مستقیم نہ مانعین موجود دی کنا، تا و صراط مستقیم تا نپری دی، دا طول نلوے مانے چی تا نیغلار تا نپری دی، اگا شیطان دے، حزب اختلاف کے شیطان دے. اگا ویلو صورت عراف کے راضی، لأقعدن لهم صراط و کل مستقیم، فنیغلار بور تکینم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. دویم مشران غلطو کبرا، ربنا انا تانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، السبیلا صراط مستقیم نے منگا واڑو. دریم احبار و رہبان غلط غلط ملانو پیران، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. سبیل اللہ نے مطلب صراط مستقیم، دا سے صراط مستقیم تا آواز لگو ان کی مشتا، دعوت چلو ان کی مشتا، نبی صراط مستقیم تا خلق را بلی، ہر مومن صراط مستقیم تا خلق را بلی. سورۃ زخرف کے، سورۃ مومنون کے، سورۃ یوسف کے ردے ذکر دیوان نہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. پیغمبر توی صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. نو امي مانعين شتا او امي داعيان شتا، سوق صراط مستقيم ته دعوت ورکی او سوق د صراط مستقيم نه خلق منا کوي. واخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم ده تركيب في اعتبار سرا د صراط مستقیم نا بدل کل بدلے دے د پارا راوڑے دے چ صراط مستقیم مونگ تا اخو دلیشی. مکہ کو سوال شو اہدنا الصراط والمستقیم، خو کپ دنیا کے دا ہر کس نہ تپوس کے ناگ دگوئی چ زپ صراط مستقیم باندھے ما او زمانہ سیوا چ سوگ دی دی پا غلط دی او پا کگلار بانی دی، نو دیل یو ضابطہ پکار دا چ مونگا نیغ لار والا او کگو لار والا او پیجنو، نو داغی دا پیجن گلے را پارے رستو ذکر کو صراط والذین انعمتا علیہم. دغ وجہ دا چ کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی دا لکلی دی، بلکہ کتاب یہ پدے بانے ختم کرے دے، اذا ثبت ان الحق هو المعتبر دون الرجال، کلچ دا خبر ثابت شوا چی دا سڑو اعتبار نشتا، دا حق اعتبار دے، سڑی پسے مزا چی سڑے کم گاڑے تزین تاغا پسے روانے، حق پسے دا چه حق کم طرف تی ناغی پس روان شا. نور پسیلی کی فالحق ایزن لا یعرفو دون وسائتهم، حکم دا دے کامل سڑونا بغیر نیچی پیجن دے لکے دے، بلکہ بہم دا دے نیکانو سڑو پا وجہ سرا یتوصلو الی حق طرف تا برسی دل کی دیشی، دا رجال چی دی، دا سڑی چی دی، دا استادان و مشایخ چی دی، الادلہ علی طریقتی ہی تا تب حق دلار رہنمائی کی، نو حق پس ازا خو حق با پا خسڑو پا نیکو سڑو پا خپلو مشایخو پا حق پرستو استادانو سر پیجنی زکی ور پسیوی سراط واللزین انعمت علیهم بدل کل روڑ چی دا اریو مدعی دعوی ختم شی چی زپا سراط مستقیمیم زپا آغا خلکو کیم چی پچابان دی انعام کڑی شوی دی ماخذ دا دی خبری دا ابن کثیر عبارت تے هو بدل منه عند النحات دا صراط الذين انعمت عليهم دا نحویان و پنیز باندے دا صراط مستقیم نا بدل واقع شوی دے او دام سیدہ جائز دا چی دا دینا عطف بیان جوڑ کریشی لار دا حغا چا گویا دے چا چا پسی بروانے سڑو پسی بروانے کم سڑی انعمتا علیہم چتا انعام کڑے دے پاغی باندے منعم علیہم داغی تابداری بکے دا منعم علیہم نا سوک مراد دی نا داغی رجع سلور جماعتن طرف تکی گی سلور ڈل طرف تکی گی سورة نساء کے داغی ذکر دے ومن یطع اللہ والرسولام فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا دا سلور ڈلی دی او تفسیر قرطبی کی دی قال الجمهور من المفسرین جمهور مفسرین دعوائی چه ده دین مراد ده انبیاءو ده شهداءو ده صالحینو ده غلار ده او ده خبره چه جمهور مفسرین کی ده دغه صورت نساء ده آیت نه رو باسلی ده او بیا رستوی و جمیعو ما قیلا پا ده باب که چه سونه خبری خلق کی چه یرم منعم علیهم داس قسم خلق دی الهازا یرجعو دا دے طول رجعهم دک خبری تکی گی فلا معنا لتعدید الاقوال والله المستعان کا اقوال دیر سو پیش کی خو خلاصے ہم دک خبر دا انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی نبی داغ شخصیت معصوم عن الخطا چے قوت نظریه کې هم کمال تر رسیدلې ده او قوت عملیه کې هم کمال تر رسیدلې ده د پیغمبر غونته کې نظریه او عملی طاقتونه او مراتب او د کمال اچا ته نه دي حاصل شوی زکه خو پاغه باندې وحی راځي زکه خدا غد لاس نه معجزات ښکاره کیږي دا اول نمبر انبیا چې څوک د نبی تابعداري نه د باندې انعام شو صحابہ دا انبیاء و تابدارو او خصوصا یو صحابی زیدو رضی اللہ تعالی عنہ داغت تذکرہ کو قرآن کے راضی نپائے کہ اللہ ذکر کی وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللہ پہ ام انعام کرے دے او تا پہ ام انعام کوچے ازاد دے کو دا اسباب نلان دے کیوتن نسبت دا انعام بل چا تکی چی درالا انعام راکو درا سر خکڑی دی دا دی اجازت شتری نو صحابے کرام دا دا نبی بیا تابدارو نو دا منعم علیہم دی دویم نمبر صدیقین دا غ خلق دے چی قوت نظریہ خوئے دا پیغمبرانو غنتکی خوبنی لکه پیغمبران خو پیغمبران دی خو لیکن دی ته نږدې شوی غونته کې خودی دا مغه خلق دی چې دی د دروغو نه د نفس د شایبات نه ځان ساتل دی فدی کې د کمال صفاتونه هغه موجود وو په الله باندې توکل دا غي بنیادی صفاتو لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مونږ ته صدیق اکبر هم وایو عوام ته صدیق اکبر وایي ته نه چې څوک وایي چې الله اکبر الله اکبر الله لوی دی دغه لوی په بل شان سره ده او صدیق اکبر دا رستو په دشتونو خلکو کې او په صحابو کې رټونه نه لوی دی د نبی علیه السلام چې کم صفات عائش خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کړی دی بخاری په اول کې چې کله نبی علیہ السلام باندې اول وحی را لا والله لا یخزیک الله ابدا الله بتا چر نه رسوا کی زکه چې تسل رحمی پاله ته مشقتونه برداشت کړي تر خلکو زره مدد کړي وغیرہ وغیرہ هم دغ صفات ابن الدغنا د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کری دی دام پا بخاری کی دی چکلا ابو بکر الصدیق وطو چیر مکہ پریدما دغا کافر والا مخلہ ورغی ابن عبد دغینا ندیو تاوی ستاغن تک سڑے دیو نوزی یا او زما پا زمان کیا زکا تعالیٰ اللہ دادا صفتون در کری دی نچی صفتون ذکر کین اکا دا نبی صفات چکم خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا د نبی ذکر کړو نہ اغا ابن عبد دغنه د ابو بکر صدیق ذکر کی بالکل هو به هو یو شان دواړه په بخاری کې ذکر کی نہ دته صدیق وای اول خو پکې ډیره بیا رستم صدیقین شته په الله باندې توکل د دې بنیادی صفت وی او الله دیل د خوبونو د تعبیر پویا هم ورکړي یوسف علیہ السلام بارک راضی یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات درم شہدا شہید شہید چاہتوی دا انبیاؤ چکم تعلیمات تی داغے پرنا کے عقید یقین دا سے مرتبے تا اور سے دلچداغی قوت عملیہ ڈیرک لکا دا مضبوط را د دین نور سکی دیشی چی غید اللہ پلار کے شہیدان شو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شو علی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شو دا شہدا دی پس روان شا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پس روان شا دا غ پیسلے و منا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا جمعی ربان پیسلہ کڑی دا دکا و منا علی کرم اللہ وجہو پس روان شا شل کا تراوی علی سے وم کڑی دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دعا کڑی دا سلورم والصالحین او صالحین سنا سلف صالحین چی دی اگی پس روان شا کوشش ادا کڑی دے چی زان دا گناہون نا لرے لرے او ساتی او اکی دے سمرا خراب خوی نا پکی نشتا دے تا صالحین ہوئی دا سلور چی دی دی پس روان شا نتپ منعم علیہم کی حساب شوئی محدثین پس روان شا مجتہدین پس روان شا دام پا منعم علیہم کی دی بعد خلق ام دی طرف تا نسبت پا دروغ دروغ کی تش دا نسبت نس نجوڑی گی وی منگ عیسائیان یو عیسائی نسبت عیسیٰ علیہ السلام ترے امنی نہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا اول ورد تقدر نمانی قال انی عبداللہ چیزا اللہ نیما عبداللہ یما دا خبر آڑو اگی منی نچی عیسیٰ علیہ السلام دا اول ورد خبری کردی دی زکر دا خبر پک رازی کنا دا سنگ عیسائیان دی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نمانی تش خوپنم نکی گی دا سنگ محمد یان دی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمانی دا سنگ اہل بیت تی چی دا اہل بیتو نمانی شیوی زو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس روانیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تی چی پا موزو مسحا نبی علیہ السلام کڑے دا وغیوی چی منگے نمانو دا علی سے روایت نمانی او زانت شیعان علی وی زانت را پیغمبر تابدار وی اور پیغمبر حدیث نمانی نتش پا نسبتون سے نکی گی خلی خلی نمانی ایخی چیزا مونگا نسبت پلان کی عالم تا یا پلان کی امام تا یا پلان کی نبی تا یا پلان کی صحابی ترے پا طریقہ بروانے دل پکاروی چیزا شیعگان کمی تازیی کی دادی چی پا بارا محرم باندے کمی غیمی کی عبادتو نکو خلق پا سڑکونو نکی دائرہ پارا خپل زیون دی حل تری کی نداد اہل بیتو ندر سر نثابت نری تسنگا اہل سنتی چی سکے اگر سنت نشی ثابت ہو لے اہل سنت خواہ گئی چی سکی ناغوی چی دا پیغمبر سنت تی او دا پیروانیم تش پنم خونو کی گی احمد رضا بریلی اغا تا امام و اهل سنت ہوئی او دا اغا پا بارک دی لکی کیوں نازان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینہ سے مجدد کی سند لے کر احمد رضا مدینے تتلو دا مجدد سند راوڑ داغ دینا او دغت چکم دین دی اہل سنت امام وی تش اہل سنت نا دا سنگ دا اہل سنت امام دے چی دا سر نا پیو سنت نا دے روان نا معلومی گی دا چی پا نسبتون سنکی گی چی اوتن پا دروغ عوام اللہ دوکور کی چی دا ما نسبت اہل بیت تری صحابو تری امام تری پیغمبر تری دا سی تصوفو پا دیکھ ام دا غلط غلط کسان یادو چی کم صرف تصوف تا منصوب دی زوی چی کم دین دا صوفیان و مشر ایما او گیره پا غورت باندی صفا کردی قلندر ایمزو انتا قلندر ہوئی دی خلق دا دین روان کرده معلوم ایگی چی دا انبیاء و دا نبی دا تابداره نا بغیر صراط مستقیم دا سر نمیلاوی دینی شی صراط مستقیم باندی با اغا سوک روانی چی اغا دا نبی پا طریقه روانی ذکر نبی تا حکم دا اللہ دا طرف نرازی اگا کس پا صراط مستقیم دے چی مسرن ورتے ہوئے لو چی زوے علال کا ابراہیم علیہ السلام وَسْكُرْ فِرْ كِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ناغب بالکل فوراً دیتا تیار شو چی کم دا اللہ حکمی اغیتا تیاری گی او بیاسو پیغمبرانو پسی جی ناغا صراط مستقیم پسی روان دے پیغمبر پسی یار پیغمبر تابدار پسی دلتا یو سوال لے قادیانی دا دین دلیل نیسی دلیلی نشتا دلیل اسی نیسی ویچ قرآن کے راضی صراط اللذین انعمت علیہم او داغی وضاحت بلدے کے داسر اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین منتوی چی دا دی پا دے لار روان شان چی پا لار روانے گے نو رسی بھو مغیتا نو چی دا نبی پا لار روان شوی او دیر اچت شوی نبی آبادن نبی پا خپلم جوڑ شی نو دا غلام احمق کا دیانی نا نبی جوڑ شوی دے امونگر پس روان شوی دا دے آیت نا دا معلوم شولا داغی جواب خود رسان دے غلط خبر کی باطل او مردود خبر کی دلتا دا آیت دا مطلب نرے اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین چھے زی زی نو اغیط بررس امو دلتا کو صرف داغی پلار دتلو خبر دا پاغی دے استقامت سر دا پاتکے دو خبر دا بس دونا خبر دا آیت کی یو خبر ام دا سی نشتا چھے تا تب دا مرتبہ ملاوی گی چھے تب دے لار زی دا نبی پلار زی نتب نبی کی گی نصار لو بیا دا سے ہوئے چھے قرآن کے راضی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دا اللہ پا لار دا زمان نزمان اللہ جوڑ شو دا سے ہو بیا ہوئے لار دا اللہ دا زد اللہ پا لار باندے روانی ہم نزمان دے اللہ جوڑ شی چھے تو عزد رسول پا لار روانی ما غلام آمد پہ ڈیر تلو نزاغان نبی جوڑ شو نزبل نبا اللہ ہم جوڑ شی دا تحریف تیرے قرآن کریم زکا پیغمبری دا پا محنتنو پا کسبنو او پا ریاضتنو پا عبادتنو ندا قرآن کے راضی اللہ اعلم حیثو یجعل رسالتا دادا اللہ فضل لے دادا سے نمیلاوی جی تی دیر عبادتو کا نتاتا با ملوشی کمو کسانو بانی چی اللہ انعام کری ندا غیر پاردا یا ضروری خبر دا چی سنگ خپلا پا یو خم اجلس کے او پا بہترین ما حول کی ناغب دا اغا چا پشتی نی جوڑی گی ملاتر بے نی جوڑی گی داغا تائید بن کی چی اغا پا غلط رے خپلا خوٹک دے خوچ دا چا ملگر دے اغی پا غلط دی او دے دا اغا سر وینزی ندا منعم علیہم کے ندے سورت قصص کے اللہ ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام رب بما انعمت علی انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین تا ما باندے انعامات کردی نزد اسوال کوم چې د مجرم پښتی جوړ نشما داغه مددگار او ملاتړ جوړ نشما داغه تایید او نکما نکه یو سړی خپل اډو خومی مې مامانه ته بد نه دی ویلي خو چې چا ورته ویری ته داغه سر وینځ نه بیا په مونږه مالیم کې رانغلې وته ځانته وباسه ځکه چې هغه امام پسې خبرې کړې دي خپل وی چې کړې دي ویری دي چې کړې دي او د خپل اډو سمومي خو چې داغه ملګری نہ دے منعم علیہم کے نہ دے منعم علیہم چی پچا انعام کرے شوے دے دا دے خلاف چی پچا انعام نہ دے شوے ناغت دو قسم خلق دی یو مغضوب علیہم رست راضی او دویم ضالین چی چا باندے انعام اللہ کری ہر رنگ انعام چی دے بدا عقیدہ ساتی چی دا انعام را باندے اللہ کرے دے وما بكم من نعمت فمن الله د نعمتن صورت کے اللہ ذکر کی صورت نحل کے اے انسانانو کم نعمت چتا ستا ملو دے دا کی دس آتے چدا دا اللہ دا طرف نہ دے صراط الذین انعمت علیہم چونکہ دا نعمت ورکی اللہ نمونگا دا اللہ نسوالو کو اے دینا صراط المستقیم یعنی اے دینا صراط الذین انعمت علیہم ذکر بدل مبدل من ہو دی منگتا دا اغا چالا رخیا چی چا باندتا انعام کردے غیر المغضوب علیہم ولدوالین نلارا داغی بدو کسانو چی غضب کردے شویر پاغو باندے او نلارا داغی غلطو کسانو چی گمراہان دی غیر المغضوب علیہم ولدوالین چی پاغیستا غضب ندے نازل کردے شویر انا دا نا اغی دا لار نا بے لاری شوی دی دا غیر المغضوب علیہم والدوالین کے دو قسم ترجمے برستو ذکر کو تفسیر خازن کے دے دی چے مانا بدا کے غیر صراط اللذین نا لار دا اغچا دا سے بہوئی تفسیر خازن کے دی نا لار دا اغچا چے غضب کڑے شوی دے پاغی باندے او نہ حغا چی غید ہدایت نہ بیلاری شوی دی تفسیر مدارک کی دی چی دا غیر المغضوب داون بدل لی دا انعمت علیہم نا دا انعمت علیہم نا دا بدل لی منعم علیہم بس اغشو چی چا سر چی سوک دا غضب نا بچ شو چی سوک دا دلالت او دا گمراہ نا بچ شو نا غیر المغضوب علیہم ولدوالین دیکھے جوڑ دو ترکیبو نشو یو دا جداد اللذین انعمت علیہم نہ بدل لے صراط اللذین انعمت علیہم دا صراط مستقیم نہ بدل لے او غیر المغضوب علیہم ولدوالین دا صراط اللذین انعمت علیہم نہ بدل لے منگا دا اغا چالار نغوارو چی پچا غضب کڑے شوے دے سو گمراہان دی دا اغا چالار غوارو چی کم منعم علیہم دی زکا چی دی پنے غلار روان دی یا دا صفت غیر المغضوب علیہم والدوالین الدوالین دا دے عطف دے پا غیر المغضوب باندے دا میانس کے چکم اللہ راغلے دا غیر المغضوب علیہم والدوالین کے لا دے تا زائد وی دا پار دا تاکید دا نفے اسی زائد نا خیرہ پا کبھا لگروس تو ذکر کو دا سی زائد ہو چھے دا نفے دا تاکید دا پارا اغا سیوا شوی ذکر نفع پا غیرو سر معلوم شولا بیا لا رازی نو دا دا تاکید دا پارا دے دے کے دا لا راغلی دا لا کسمونے دی لکا لا نافی رازی لا ناہی رازی کسمونے چی ذکر کین یو پاک لا زائدہ ام رازی دا مونچے سے ہوئے دا تفسیر مظہری کی دی بدل من اللذین انعمت علیہم دا انعمت علیہم نا بدل واقع شوے دے او صفت اللہ یا صفت ورلا ولا مزیدہ لتاکید او دا لا کراغل دی زائد دا پار دا تاکید کم چی پا غیرو کی تاکید وو مانا دا نفی پا غیرو کی پرتوا دا غیر تاکید دا پار اللہ را رہے گویا دا سے ہوئے غیر المغضوب لل مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین مغضوب دے اسم مفعول او دوالین دے اسم فاعل صغیری نہ پکار داری چی غضب او دلالو پی جنو مسادر او پی جنو غضب ستوائی او دلال ستوائی غضب سخت غصے توئی اگر سخت غصہ آچ دے انسان پر نفس کے پیداشی او چکلا اطلاق پا اللہ باندے اکڑی شی دا اللہ غضب نو دا دے با مانا مرادی سی دے کے دا علماء کرام اختلاف شتا دو ڈلی دی یو دا متقدمین ڈل دا دویم دا متاخرین ڈل دا متقدمین ہوئی چی مونگا با ایمان روڑو چی دا دا اللہ صفت تے مونگے پورا پا کیفیت بانے نپوئی گو اللہ تاوال شوید آغا خبرا اللہ او پخپل پوئی گی چی سکسم غضب دے خو تاویلو نا پکے نکو دا دا متقدمین و مسلک دے دوے مسلک دا متاخرین دے اغیر تاویل قائل لی پا غضب کی ام تاویل کی پا دولال کی ام تاویل کی اور رست براشی ان اللہ لا يستحی ان یضرب پا حیا کی ام تاویل کی دس نور زیونی چرا دی پا ایٹولو کی تاویل کی متاخرین وی چی دا اللہ پا صفاتو کی کل غضب راجی سینالوہم غضب من ربہم غضب اللہ علیہ دا سی راجی نمورات دینا دا سزا قص او دا عقوبت ارادہ واخلا فریدی بینا دا سی سزا گانے بولور کی دا متاخرین ویر دی ما خد سرے یعنی دلیل سرے ناغا تفسیر مظہری کے داسی دی والغضب سوران النفس لإرادة الانتقام وإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى غضب دیتا ہوئی چی دا وین جوشو کی انسان پا تیش کے راشی غوی زبا در اخلم دیتا غضب بھی لکی گی چی اللہ تے نسبت اوشی ند دے منتہا باخلے منتہا سر چی او سڑے او کاری گی بلو اخی بل سزا ور کی نو مطلب سزا ور کول دی دا متاخرین مانا کی متاخرین پا کیوی چارا اس کی با کنا دا مانا دا ٹک نرا غلط را گورا مونگ دا سوایو غورا ام دک کرے چی متقدمین ہوئی غورا خدا را خوکا متاخرین سوین گورا بیدتیو تا موایا دیتا تلبیس موایا دا خبر غلط را یوتنوی چی دا تلبیس تے ادا بیدت تے چی پا صفاتو کے سوک تاویل کی نبیدتیو تا موایا تلبیس کون کے ور تا موایا ہاں متقدمین چی سوی واخلا چی تر کم حد پورے متقدمین ہوئی خو دا مانا خو پا ات بیان کے شیخ المنہج ام کرے دا دا متاخرین دا اغلی کی صفحہ 206 دا تبیان قال البیضاوی بیضاوی